ترغیب الی الجہاد شوق دلایا جا رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی طرف. آگے اللہ رب العزت نے حج پہ تفصیل کر دی. یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دین اسلام یہ صرف حج عمرہ نماز کا نام نہیں ہے کہ دین اسلام بس دو تین چیزوں میں آپ منحصر جانیں. جس طرح نہیں سلبر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی نماز کے اندر ہی منحصر مت سمجھیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حج کی تفصیل کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین اسلام صرف حج کے اندر منحصر نہ سمجھیے. کہ دین اسلام نام ہے کس کا؟ حج کرنے کا, عمرہ ادا کرنے کا. اس کا نام صرف نہیں حج اور عمرے کا نام دین اسلام نہیں ہے, بلکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور دین اسلام کے جتنے عوامر اور احکام ہیں ان سب کی بجاوری اور ان سب کی تعمیل کرنا بحیثیت مسلمان تمام مسلمانوں پہ لازم ہے, ضروری ہے, فرض ہے ان احکام کی تعمیل کرنا. جس طرح حج فرض, جس طرح روزہ فرض, جس طرح نماز فرض, اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کرنی بھی جو ہے کیا, یہ فرض ہے, کریں گے اسے. یہی کہ اسلام کے کچھ کام مانو جو آسان ہو, مسواک, آنکھ کے کالی کرنا, سرما ڈالنا, زلفوں کو بنانا, اسی طرح پائنچے چڑھانا, آسان آسان کام, تہجد اور اشراق پڑھنا, نماز کی پابندی کرنا, ذکر و اذکار کرنا, یہ آسان آسان چیز ہے. حج اور عمرہ کرنا آسان آسان, کوئی مشکل نہیں ہے. تو دین اسلام صرف ان چیزوں کا نام تو نہیں ہے. جو بھی اسلام کا حکم ہے اس کو اپنی جگہ پہ پوری کرنا, یہی مطلوب ہے تمام انسانوں سے, تمام مسلمانوں سے. تو ان احکام الہی میں ایک حکم جہاد کا بھی ہے. کیا ہے؟ جہاد کا بھی ایک حکم ہے. فقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, 190 میں آپ نے پڑھا, 190 میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ترغیب دی جا رہی ہے اس آیت میں جہاد کرنے کی, پورے دین کی تعمیل کرنے کی, احکام کی پیروی کرنے کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, آج دین کو ہم نے اپنے خواہش پہ رکھا ہے. کس پہ رکھا ہے؟ خواہش پہ. جو چیز دین اسلام کی ہمارے خواہش کے برابر, ہم شیر کے بچے ہیں, ہم سے زیادہ اس عمل کے کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا اگر سستی کرے نفل میں بھی, ہم ہمارے ساتھ کفر کا ٹپا اور سٹیمپ آلریڈی تیار ہوتی ہے, فوراً لگا دیتے یار من کرے. سمجھ آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کام کو خود ہی کر رہے. اور جو چیز شریعت کا جو حکم ہماری خواہش کے برخلاف پایا جاتا ہے, ہم اس کے نہ ماننے کے لیے طرح طرح سے تعویلیں, تحریفیں اور باتیں اور کیڑے اس میں نکالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اس کا مطلب اور ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب وہ ہے, یہ دور وہ دور, یہ زمانہ وہ زمانہ, یہ حالت وہ حالت. کیا کیا ہم نہیں کہتے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا ایوہ الذین آمنو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن میں یا ایوہ الذین آمنو کی صدا سن لو یا پڑھ لو تو اگر مومن ہو تو اللہ رب العزت آپ کو مخاطب فرما رہے ہیں، یا کسی کام کے کرنے کا حکم ہوگا یا کسی کام کے کرنے سے منع کرنا ہوگا۔ سمجھے بات کو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، مالک الملک شہنشاہ، مالک الملک شہنشاہ، مالک ارض و سما، وہ آپ کو مخاطب فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے توحید اور رسالت کا مسئلہ مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مسئلے کو مان لیا، تو یہ بھی مان لیجئے ادخلوا فی السلم کافا، داخل ہو جائیے فی السلم اسلام کے دائرے میں، کافتن پورے اسلام میں، کافتن پورے اسلام میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تابعداری مت کیجئے شیطان کے قدموں کی۔ نہ ہو، یقیناً یہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو مبین، دشمن ہے ظاہر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافا، داخل ہو جائیے فی السلم اسلام کے دائرے میں، دائرے اسلام میں، کافتن، یا تو کافتن حال ہے سلم سے، یہ پورے اسلام میں، کس میں؟ پورے اسلام میں، ادخلوا فی السلم کافتن، داخل ہو جائیے اسلام کے دائرے میں، کافتن پورے اسلام میں، یعنی کہ اسلام کے ایک حکم کو مان رہے اور دوسرے حکم کو جھٹلا رہے ہو، جو خواہش کے برابر آمننا و صدقنا، جو خواہش کے برخلاف دیوار پہ پھینکو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون حواہ تبعا لما جئت به، ایک آدمی آپ میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس کو میں لایا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت جب یہود پہ قرآن کے اندر رد فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم ففریقا کذبتم، استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، آگے آپ نے پڑھا تھا پہلے پارے 85 نمبر آیت کی میرے خیال سے، کہ آپ کی عجیب روش ہے کہ جب کوئی پیغمبر آپ کے پاس پہنچتا ہے وہ انکام آپ کے سامنے رکھتا ہے جو آپ کے خواہشات کے برابر نہ ہو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو ان کے ماننے سے، یا تکذیب اور یا ان کو قتل کیا کرتے ہو انبیاء کرام کو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیے، اسلام کے ہر حکم کو مانو گے، یہ نہیں کہ نماز مانو، ذکر و اذکار مانو، مسواک مانو، آنکھوں کو کالا کرنا، سرما لگانا مانو. کسی نے ہلوے کالے کو بھی پیغمبر کی سنت کہا ہے. کیا کہا ہے؟ حلوہ کالا یہ بھی سنت ہے. اللہ کے بندے یہ حلوہ تم موت زمانے میں ثابت کر سکتے ہو؟ تو یہ لوگ کیا کیا نئی باتیں کر رہے؟ یہ کیا کیا جو ہے گل کھلانے کی کوشش کر رہے. تو اسلام صرف نام دو تین چیزوں کا نہیں ہے. پورے اسلام کو مانو گے، اسلام کے ہر حکم کو مانو گے، اسلام کے ہر حکم کو مانو گے. مسلمان کے معنی یہ ہے سر تسلیم خم کرنے والا. مسلمان اور مسلم کے معنی کیا ہے؟ گردن نہار، سر تسلیم خم کرنے والا. اللہ کا حکم معلوم، گردن جھکا دو، یہ مسلمانی ہے. تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ اسلام کے پورے احکام جو ہے وہ مان لیجیے. دوسری معنی کیا ہے کہ کافتن یہ حال ہے ادخلو سے، کافتن یہ حال ہے ادخلو سے. معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو داخل ہو جائیے پھر سلم دار اسلام میں، کافتن پورے کے پورے داخل ہو جائیے، پورے کے پورے داخل ہو جائیے. اس معنی کی جو ہے تشریح کیا، اس معنی سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین اسلام میں پورے کے پورے اندر کیجیے. یہ دو معنی، اپنے آپ کو دین اسلام میں پورے کے پورے اندر کیجیے، داخل کیجیے. یعنی شریعت سے آپ کا کوئی عضو جو ہے وہ باہر نہ ہو، نہ آپ کے بال، نہ آپ کے آنکھیں، نہ آپ کے کان، نہ آپ کی زبان، نہ آپ کے ہاتھ، نہ آپ کی لباس، نہ آپ کی صورت، نہ آپ کی سیرت، نہ آپ کا چلنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ کھانا، نہ پینا، شریعت کے خلاف نہ پایا جائے. نہ آپ کی غمی، نہ آپ کی خوشی. یا ایھا الذین، آگے آپ نے پڑھا تھا صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا، اپنے اوپر اسلام کا رنگ جو ہے ڈال دیجئے کہ دور سے آپ کی پہچان ہو سکے مسلمان آ رہا ہے. دیکھنے والا آپ کو دیکھ کے پہچان لے یہ مسلمان ہے. آپ کی غمی، آپ کی شادی دور سے پہچانی جاتی ہو کہ یہ مسلمان کی جو ہے شادی ہے، یہ مسلمان کی غم ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل کیجئے. آپ کے بدن کا کوئی عضو شریعت سے باہر نہ پایا جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہر تابداری مت کیجئے شیطان کے قدموں کی. خطوات خطوہ کی جمع ہے، اور خطوہ دو قدموں کے درمیان فاصلے کو عربی میں خطوہ کہا جاتا ہے. تو ہم نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے تو ان کے قدموں کو کیا دیکھیں گے؟ جب ان کے قدموں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ان کے قدموں کی پیروی سے کیا ہو رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی جو ہے کیا بات کر دی، حکم دی، دین اسلام میں پورے اسلام کو مان لی، شریعت کے ہر حکم کو، اپنے پورے بدن کو اسلام میں داخل کیجئے. ابھی شریعت کا ایک حکم ماننا، دوسرا نہ ماننا. ماننا تو حکم رحمانی ہوا، اور نہ ماننا حکم کیا ہوا؟ حکم شیطانی ہوا. ماننا اللہ کا حکم، نہ ماننا شیطان کے حکم پہ چلنا. شیطان کے قدموں کی تابعداری کرنا، شیطان کے راستے پہ گامزن ہونا، شیطان کا کام کیا؟ اللہ کی نافرمانی۔ تم بھی نافرمانی پہ ہو لیے ان کے ساتھ، وہ بھی رب کا نافرمان، تم بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے رب کے نافرمان بیٹھے۔ کون سا شیطان؟ انہ لکم عدو مبین، یقیناً یہ شیطان آپ کے لیے دشمن ہے، مبین ظاہر کلا۔ کچھ دشمن اس طرح ہوا کرتے ہیں جن کی دشمنی دل تک محدود ہوتی ہے، مگر شیطان تو وہ دشمن ہے جن کی دلی دشمنی نہیں ہے۔ کلیئر کٹ اللہ کے سامنے ظاہری طور پہ کہا تھا، لَأُزِلَّنَّهُمْ لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، لَأَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم، صراط مستقیم سے میں ان کو بٹکاؤں گا، ہٹاؤں گا، دور رکھوں گا۔ کلیئر کٹ اللہ کے دربار میں کہا تھا۔ مبین ایمان سے ہے، ایمان کے معنی ہے کھلا ظاہر۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے تنبیہ فرما رہے ہیں، سخت قسم کی تنبیہ فرما رہے ہیں، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پسل گئے، پس اگر تم پسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْبَيِّنَاتُ، من بعد ما جاءتكم البینات، اس کے بعد کہ آ گئے آپ کے پاس البینات، واضح دلیلے، روشن دلیلے، فاعلموا، تو جانو، ان اللہ، بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم باحکمت ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، میں نے تو کلیئر کٹ آپ کو بتا دیا کہ دین اسلام کو ماننا ہے، اور دین اسلام میں یہاں پر ماننے سے کیا مراد؟ جہاد ماننی ہے، جہاد سے انکار نہیں۔ تو میں نے جہاد، مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح، جہاد کے آداب، دفع غام، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر اس کے بعد بھی جہاد کرنے کے بجائے تم ایک جہاد سے مکر گئے، شیطان کے کہنے پہ تم نے جہاد کو برا سمجھا کہ ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں خون بہانا نہیں ہے، ہم اچھے اخلاق سے مسلمان کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی گولی سے ان کو مارے کہ بجائے جہنم میں جنت کے جانے والے بن جائے، جہاد میاد نہیں ہے، اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے، یہ کچھ لوگ غلو کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کلیئر کٹ ایک چیز بیان کر دی، اس کے بعد بھی اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آ کے پسل گئے، شیطان نے تم کو بہکا دیا، جہاد دہشت گردی ہے، جہاد بری چیز ہے، جہاد تو خون بہانا ہے، اسلام تو امن و آرائشی کا دین ہے، خون بہانا تو ٹھیک نہیں ہے، چلو مسلمان کر دیتے ہیں، سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر تم پسل گئے اس کے بعد کہ پا گئی، آ گئی آپ کے پاس واضح دلیلیں جہاد فی سبیل اللہ کے کرنے کی۔ اللہ کی طرف سے حکم الہی ہوا جہاد کا، اور اس کے بعد بھی تم شیطان کے بہکاوے میں آئے، جہاد کو برا بلا کہا اور سمجھا جہاد کو برا، تو اللہ رب العزت فرماتے فعلمو، جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ عزیز غالب ہے، آپ کے تباہ کرنے پہ، آپ کے تباہی اور بربادی پہ اللہ غالب ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بعد مسلمانوں نے منظم جہاد ترک کر دی، اسی وجہ سے مسلمان روز بروز ذلت کی پستیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ وہ حکمران مسلمانوں کے گزرے ہیں کہ اپنی حکومت کہ آخری ایام میں اس نے حج جانے کا ارادہ کیا، حج کے لیے چلا جاتا ہوں. جب گھر میں آئے پیسوں کو دیکھ لیا، پیسے ہی نہیں، لہذا حج کے کرنے کا ارادہ ترک کر بیٹھے. حکمران مجاہد جن کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں، آج ایک ایک ٹور پہ ہمارے حکمران اربوں جو ہیں وہ کیا، وہ تو صرف ہمارے سامنے اربوں کا حساب کتاب ہے کہ درپردہ کتنے وہ جو ہے ہمارے خزانے کو کنگال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کتنے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فعلموا، جان لو کہ یقیناً اللہ غالب ہے آپ کی تباہی پہ. اس سے بڑھ کر کوئی تباہی ہو سکتی ہے؟ جو آج روئے زمین پہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت جو معاملہ کر رہا ہے، اس سے بڑی کوئی ذلت ہوگی، تباہی ہوگی؟ ہر جگہ پہ مسلمان کا چہرہ اور کافر کی تپڑ ہے. آج اگر کسی عورت کی عصمت ریزی ہوتی ہے، ان کی بے عزتی ہوتی ہے، تو اگر پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون عورت ہے، تو جواب دینے والا ہوگا یہ مسلمان عورت ہے. اگر آج کسی کے گھر کو ڈھایا جا رہا ہے، تو پوچھنے والا اگر پوچھے کس کے گھر کو ڈھایا جا رہا ہے، تو جواب دینے والا کہے گا مسلمان کے گھر کو. اگر آج خون بہ رہا ہے، تو پوچھنے والا اگر پوچھے کس کا خون بہ رہا ہے، تو جواب دینے والے کہے گا کیا مسلمان. کتنے بھی تو ذلیل نہیں تھے، مگر آج اللہ نے، اللہ رب العزت فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو آپ کو ایک اچھی جسامت میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، جب انسان اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے میں ان کو واپس کرتا ہوں، جو نیچے ہوتے ہیں ان سے بھی میں نیچے کر دیتا ہوں. جو نیچے مخلوق ہوتی، گھٹیا مخلوق، ان سے بھی میں ان کو نیچے کر دیتا ہوں. آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کافر ہندو جو گھٹیا مخلوق ہے، کافر ہے، آج مسلمانوں کو اللہ نے ان کے نیچے کر دیا. عراق میں دیکھ لیجئے، افغانستان میں دیکھ، چیچنیا میں دیکھ لیجئے، اور ممالک کشمیر میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ہم خواب غفلت کا شکار ہیں. غالب نے کہا تھا حیران ہو دل کو رو کہ پیٹو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نو ہزار کو میں. حیران ہوں کیا کروں کیا نہ کروں، خود رہو، اگر رونے کی اجازت نہیں کسی اور کو ساتھ بٹھا کے یار تم میرے لیے رہو، مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نو ہزار کو میں. آج وہی کیفیت مسلمان کی ہے، خود رہ بھی نہیں سکتے ان لوگوں کے ساتھ کہ یار کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، تم کیوں اتنے ذلیل اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے، حوصلے گوا بیٹھے، کیا کر رہے ہو، اٹھو. اور حکیم باحکمت ذات ہے، اگر ابھی تک تم اپنے اندر اپنے علاقے میں عزت کی کوئی تجلی دیکھ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ جہاد نہ کرنا اللہ کے نزدیک اچھی عمل ہے، بلکہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی کہ ابھی تک آپ کو جو ہے ذلت اور پستی کے دلدل میں نہیں گرفتار کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے حکیم باحکمت ذات ہے، ہر ضرور اللہ اتیم اللہ فی ظلر من الغمام. اس آیت میں اللہ رب العزت تخویف دنیاوی دے رہے ہیں، تخویف دنیاوی، دنیاوی خوف، تخویف دنیاوی، دنیاوی خوف. اگر آپ نے جہاد کو نہ کیا، جہاد کو برا سمجھا، جہاد کو اچھا تصور نہ کیا. کچھ لوگ ہم سے اس لیے بھی جڑے خفا ہے, اپنے بنا خوش اور بیگانے بنا خوش, میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کل, اس وجہ سے بھی خفا ہے کہ یار یہ جہاد جہاد کی باتیں بہت کر رہا ہے. اللہ کے بندے, تو درس کے اختتام پہ ہم کوئی بورا بستر اتار کے جو ہے چیچنی آیا کشمیر روانہ ہونے والے, مگر اللہ کے بندے لوگوں کی ذہنوں میں تو یہ چیز بتا رہے کہ جہاد اہمیت والی چیز ہے, اہم, ضروری, فرض, حکم الہی, عام سمجھو, چھوٹا نہ سمجھو, معمولی نہ سمجھو, اہمیت تو ہونا کہ اگر کفر و اسلام کا ٹسل آئے تو بجائے گھر کا دروازہ بند کر کے بیوی کے ساتھ بیٹھنے سے میدان میں تو کودے گا. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کچھ لوگ یہ بھی نہیں کر رہے کہ کم از کم لوگوں کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور شوق وہ اجاگر کرے. اتنا بھی نہیں کر سکتے, بلکہ لوگوں کہتے ہیں یار ہے ہی نہیں لڑائی بڑائی, اسلام میں خود دارا ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام. ہم ينظرون, یاد رکھیے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ مغالطہ ہے یار دعوت دینی لازمی ہے. یاد رکھیے روئی زمین پہ بسنے والے تمام انسان ہر علاقے کے, اگر ان کو یہ بات معلوم ہو مسلمان ایک قوم ہے, اسلام ایک مذہب ہے, اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے, اسلام کی عمومی دعوت ان تک پہنچ گئی. سمجھا رہی ہے؟ اسلام کی عمومی دعوت پہنچ گئی ان کو. دوسری, اگر آپ اٹیک کریں کسی ملک پہ تو اس میں تو دعوت لازمی ہے. کیا ہے؟ دعوت لازمی ہے, دعوت, اسلام, نمانے, جزیہ, اس کے بعد اٹیک, حملہ. مگر اگر کافر آپ پہ اٹیک کرے تو بدر کے مقام پہ پیغمبر علیہ السلام نے ابو جہل کو دعوت نہیں دی, احد کے مقام پہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی ہو یا کوئی سفیر بھیجاؤ کہ اسلام کی دعوت جزیہ کی دعوت نہیں. آج ہم جو ہے دفاعی پوزیشن پہ کھڑے ہیں, اقدامی پوزیشن پہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز جو ہے درمیان میں نکال, وہ کہتے ہیں یار دعوت دو. اللہ کے بندے دعوت دفاعی میں نہیں دی جاتی, دعوت اقدامی میں دی جاتی ہے. تم اقدام کر رہے ہو دفاع, چیچنیا, کشمیر, افغانستان, عراق, اس میں ہم دفاع کر رہے ہیں کہ اقدام کر رہے ہیں؟ ہم تو دفاع کر رہے ہیں اپنے آپ کی. اس میں ہم انگریزوں کو دعوت دیں گے مسلمان ہو جائیں گے یہ کہیں گے؟ اگر نہیں ہوتے کیا کہو گے آگے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے ان کو اسلام کی دعوت دینے کی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہل ينظرون الا ان یاتیہم النعمہ. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اگر ہم صرف جہاد کو ایک ٹچ کریں لوگ کہتے یار دقیانوسی ہے, شدت پسندی کی ترغیب دے رہا ہے, اور دوسرے جو جہاد کے مل کرے لوگوں کو جہاد سے بدزن کر بدزن کر رہے لوگ کہتے یار یہ اچھے بزرگ ہیں, یہ کیا شاہ ولی اللہ والے ہیں, فرشتے صفت لوگ ہیں, یہ کسی کی مری ہوئی جو ہے, یہ کسی کی گائے, سوئی ہوئی گائے کو بھی نہیں جگا. ماشاء اللہ, سوئی گائے کو نہ کسی کے برائی میں ہے نہ کسی کے اچھائی میں ہے, اس کی تو مثال مردے جیسی ہے, زندہ ہوگا یا کسی کی اچھائی میں ہوگا یا کسی کی برائی میں ہوگا. جو بندہ جی کر وہ کہتا ہے نہ اچھائی میں ہوں نہ برائی میں ہوں, اس کو تو دفن کرنا ہی بہتر ہے. نہیں ہے نشی ہے, ککڑ ہے, اپنے آپ کو مغا سمجھتا ہے, وہی چر گیم کھوٹا گئے بمینا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ, انتظار نہیں کرتے یہ لوگ, انتظار نہیں کرتے یہ منکرین جہاد, الا ان یاتیہم اللہ, مگر اس بات کی کہ آ جائے اللہ کا عذاب ان کے پاس. آ جائے اللہ تو اللہ نہیں آتا, بلکہ عذاب اللہ مراد حضرت, اس کا مضاف جو ہے وہ حضرت ہے. یاتیہم عذاب اللہ, آ جائے ان کے پاس اللہ کا عذاب, فی ظلل من الغمام, بادلوں کے سائے میں, ول ملائکۃ اور آ جائے فرشتے عذاب کے، وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے کام کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کے طرف واپسی ہے تمام کاموں کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہر ينظرون انتظار نہیں کرتے یہ منکرین جہاد مگر اس بات کی کہ آ جائے ان کے پاس اللہ کا عذاب، فی ظلل من الغمام بادلوں کی سائے میں، جس طرح آگ پہ اللہ نے عذاب اتاری تھی۔ اس میں آگ قوم عاد پہلے ان پہ جو ہے خشکی آئی، کاسانی آئی، خشکسانی آئی، گرمی، بادل کا ایک ٹکڑا، وہاں سے خوب جو ہے بارش اور ہوائیں آئی، یہ سب لوگ گھروں سے نکلے، اس کے نیچے کھڑے ہوئے، اوپر سے اللہ نے ان پہ جو ہے آگ کے اوڑے برسائے۔ وہ ملائکہ تو آ جائے فرشتے کے عذاب کے، جس طرح آل لوط پہ آئی تھی، قوم لوط پہ، کس پہ آئی تھی؟ قوم لوط پہ آئی تھی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے سدوم کے علاقے کو اپنے پر سے اٹھایا، آسمان تک لے جاتے رہے، وہاں پر ان پہ بارش ہو رہی تھی پتھروں کی، اور اوپر کر کے نیچے کر دیا۔ آ خداوندے کے ہنگامے سحر کرد قوم لوط رازے و زبر، شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ نے فرماتے آ خداوندے کے ہنگامے سحر کرد قوم لوط رازے و زبر، یہی اللہ کی قدرت ہے، ان کے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے اگر ہم جہاد کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو۔ اللہ رب وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے کام کا، ماننے والے بچ اور نہ ماننے والے گرفتار عذاب ہو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف واپسی ہے تمام کاموں کا۔ ویسے بھی اللہ کی طرف جاننا ہے، مانو تو انجام اچھا، نہ مانو گے انجام برا ہوگا۔